Levi van Eck met het NOS-journaal. De EU-landen willen sancties instellen tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Dat is besloten op een top in Brussel. De Europese Commissie bepaalt later welke sancties worden ingevoerd. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen worden geweerd in de Europese Unie. Protasevich werd afgelopen weekend opgepakt in Minsk nadat het vliegtuig waarin hij zat gedwongen werd om uit te wijken. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DPG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. In Mali zouden de president, de premier en de minister van Defensie van de interimregering zijn opgepakt door een groep militairen. Dat melden meerdere internationale persbureaus op basis van regerings- en militaire bronnen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar een paar uur voor de arrestaties heeft de overgangsregering van Mali, die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd. Sommige militaire officieren kregen daarbij een ministerspost en twee officieren werden juist uit de regering gezet. Op Aruba wordt de avondklok vandaag afgeschaft. Ook de gebiedsverboden, die onder meer gelden op het strand, worden opgeheven. De avondklok was de afgelopen week al ingekort en gold nog van middernacht tot 16:30 ochtends. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 23:00 de deuren sluiten. Het weer. Vannacht vallen de meeste buien in het noorden. Het koelt af naar 7°C. De komende dag is het opnieuw wisselvallig met felle buien. Het wordt dan 13°C. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vandaag is het Psychose Awareness Day. En daarom ben ik te gast bij Milo Brandt bij Miss Podcast. De late avondshow met Milo Brandt. Ja, vannacht ben ik uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast, Vincent Zwierstra, muzikant en schrijver. Zo schreef hij het boek De Magier, Memoires van een Dwaas. En ja, daarin nam hij zijn eigen leven als leidraad. Het geeft een bijzondere inkijk in zijn gedachtenwereld, want toen hij 10 maanden een psychose had op zijn 22e. Dat klopt hè, Vincent? Dat klopt, ja. Ja, wanneer dacht je van ik ga dit opschrijven, dit wat ik allemaal heb ervaren in deze 10 maanden? Nou, eigenlijk meteen toen ik me realiseerde dat ik eigenlijk 10 maanden lang had gehallucineerd. Het was eerst een hele opluchting, eigenlijk. Ik had best wel nare dingen meegemaakt en die waren gelukkig allemaal niet echt. Oh, dat scheelt dan natuurlijk. Dat was heel fijn. En daarna dacht ik eigenlijk meteen van wow, wat een verhaal. Ja. Dat moet ik ooit een keertje gaan opschrijven. Ja, ik heb het in een ruk uitgelezen. Je legt heel goed uit hoe dat... Nou ja, het is een heel bijzondere inkijk gewoon in hoe dat voor iemand is. En ik denk dat we de term allemaal wel kennen, psychose. Mm-hmm. Maar dat er nog heel veel onduidelijkheid is over wat dat precies is. En als je in de media hoort over psychose of over schizofrenie of wat er allemaal rondspeelt, dan hoor je altijd de extreme gevallen of de gevaarlijke dingen die er zijn gebeurd of de heftige dingen. Klopt. Terwijl het beeld eigenlijk veel genuanceerder ligt. Nou ja, niet iedereen is meteen gevaarlijk of zo. Nee. Maar ja, het is wel moeilijk, want dat zijn wel de gevallen inderdaad die altijd het nieuws halen. Ja. Ja. Hoe zou jij zelf uitleggen wat een psychose is? Het is voor heel veel mensen allemaal weer verschillend eigenlijk, altijd. Iedereen heeft weer hele andere ervaringen. Mm-hmm. Maar als ik naar mezelf kijk, ik zie het eigenlijk als een onvrijwillige hallucinatie. Dus je bent eigenlijk aan het hallucineren, zonder dat je het doorhebt. Ja. Yeah. En daardoor kunnen er dan ja, allerlei waanbeelden ontstaan. Hè? Want ik had dan zelf last van paranoïde hallucinaties eigenlijk. Nee, je dacht dat andere mensen over jou praten. Ik dacht dat ik herkend werd op straat. En herkend werd en ook steeds meer herkend werd en steeds beroemder werd. Ja. Op een gegeven moment vond je dat ook best wel leuk om een beetje herkend te worden en beroemd te zijn. Klopt. Want waarvan zou jij bekend zijn geweest? Nou, het grappige was, ik werkte in die tijd voor de Melkweg. Een heel leuk bijbaantje als flyeraar. Ja, dat is dat in Amsterdam. In Amsterdam. Muziek. Ja. Hoe heet zo'n ding? Ja, ja, muziek. Pop-tempel. Pop-tempel, ja, ja. Inderdaad. Ja. En ik heb toen een half jaar lang echt alle flyers rondgebracht. Je had toen nog geen Facebook. En mensen gingen echt naar de platenzaak toe om een programmaboekje te halen. Om te kijken wat voor concerten er zouden komen. Ja. En omdat ik op zoveel plekken kwam, ik kwam echt op honderden plekken. En op een gegeven moment begon ik zelf ook op straat mensen te herkennen. Van, hey, dat is die jongen die werkt bij die platenzaak. Of van die schoenenwinkel. Oh, die werkt bij de kassa, bij de bioscoop. En, ja. Dus ik begon zelf in één keer op straat altijd tijdens mijn rondes met mijn bakfiets. Allemaal mensen te herkennen. Dus op een gegeven moment, toen ik in één keer zelf herkend werd, vond ik dat eigenlijk helemaal niet raar. Nee, van, oh, vind ik ook niet raar. Dat is wel logisch eigenlijk. Ja. Kom ook op zoveel plekken, weet je wel. Ja. Maar achteraf kan ik zeggen, ja, daar is het begonnen. Ja. En daar heb mijn boek ook daar laten beginnen. Ja, want het is niet dat iemand opeens in een psychose zit en uit het raam springt. Nee, het heeft vaak een hele lange aanloop. Ja, en het begint met dingen die best wel plausibel zijn. Van oké, nou ja, misschien word je inderdaad wel herkend. Ja, en je gaat niet meteen twijfelen aan je zintuigen, hè? We leren juist op onze zintuigen te vertrouwen. Ja, dus toen jij voor het eerst stemmen hoorde, mensen praten over jou. Toen dacht jij ook niet van, nou, waarom zou je twijfelen aan je gehoor op zo'n moment als het de eerste keer gebeurt? Ja. Kijk, als ik van de ene op de andere dag uit het niets, stel op mijn eerste ronde bijvoorbeeld, in één keer overal herkend werd, ja, dan had ik me afgevraagd van, oh, dat, wat bijzonder. Is nou aan de hand? Ja. Maar het was allemaal heel plausibel inderdaad. Ja, juist dat het zo geleidelijk gaat. Ja, en vandaag, of eigenlijk gisteren, het is nu net een uur, niet meer 24 mei, maar 24 mei is sinds 2019 dus Psychose Awareness Day. Uh-huh. En dat wil dus bijdragen aan meer bewustzijn rond psychose, dat... Ja. Nou ja, dat heeft vaak te kampen met vooroordelen, toch? Als je dat hebt gehad of hebt. Zeker. Veel stigma, inderdaad. Ja, wat zijn er dingen die je zelf meemaakt als je erover vertelt? Wat zijn vooroordelen die mensen hebben? Goeie vraag. Wat zijn vooroordelen? Ja, ik heb toch wel het gevoel dat een beetje op je kan worden neergekeken door sommige mensen. Want ik bedoel, je bent dan toch officieel ook, ik dan in ieder geval, officieel arbeidsongeschikt. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus er wordt ook... In de psychiatrie vind ik ook toch best wel veel op gehamerd wat je eigenlijk allemaal niet meer kan, bijvoorbeeld ook. En dat het een stoornis is, dat het raar is, een ziekte. Ja, jij houdt zelf ook niet van de term schizofrenie, die er ook dan weer aan verbonden is. Klopt. Om dat even kort uit te leggen, een psychose is, kan eenmalig zijn, maar schizofrenie betekent dat je langere tijd erin zit en misschien dan ook wel nooit helemaal uitgaat, of in ieder geval meerdere psychoses hebt. Ja, maar mensen hebben toch hele rare associaties bij die term. Dan denken ze meteen dat je een soort seriemoordenaar bent of zo. Ja, maar precies, maar dat is wel het waar je mee, dat is wel echt een vooroordeel. Ja, zeker. Ja. Maar daarom vind ik mooi, Jim van Os, een beroemde hoogleraar psychiatrie, die kwam een paar jaar geleden met de term psychose gevoelig. En dat is wat neutraler. En het doet eigenlijk ook meer recht aan wat het is, vind ik. Oké. Ja. Dus je zou jezelf zeggen dat jij psychose gevoelig bent? Ja, ik ben er gevoelig voor. En er zijn heel veel mensen gevoelig voor. Het kan iedereen overkomen, dat sowieso. Ja. Ja. En er is ook nog een vooroordeel dat het altijd genetisch bepaald moet zijn, of dat je het alleen krijgt van heel veel drugs gebruiken. Ja, precies. Het is een rare term, want ze hebben allemaal mogelijke oorzaken. Inderdaad, en van alles. Ik ging zelf een keer tot op de Wikipedia-pagina kijken en wat er allemaal stond. En eigenlijk alle mogelijke oorzaken, die had ik. Ook bijvoorbeeld ondervoeding tijdens de zwangerschap. Ik ben te vroeg geboren omdat ik ondervoed was. Ja. Was blijkbaar ook een mogelijke oorzaak. Maar je moest er een beetje om lachen? Ja, ik lach er sowieso heel veel om eigenlijk. Ja? Ook omdat je dat werk grappig vindt? Of waarom is dat? Ik denk dat het wel belangrijk is om het gewoon een beetje met humor te benaderen. Ook toen ik er juist weer uitkwam en ik pakte mijn studie weer op. Ik deelde mijn verhaal eigenlijk altijd. En ik vond het juist leuk om te vertellen. Ik had echt iets meegemaakt, weet je wel. En ik ben eigenlijk altijd meer gefascineerd geweest dan dat ik me ervoor schaamde of zo. En zit je er dan mee dat mensen wel vooroordelen hebben? Want ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat als je erover vertelt, dat je daarmee te maken krijgt. En het lijkt mij niet leuk om, zonder dat mensen mij kennen, aangezien te worden voor een gek of een moordenaar. Nee, precies. Nee, dat is voor niemand leuk natuurlijk. Nee, maar daar ben jij dus niet heel bang voor eigenlijk. Je zit hier nu ook. Hoe is het voor jou om nu hier te zitten? Wat ik al zei, ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan mijn verhaal altijd verteld. En ik vind het gewoon altijd leuk om te doen. Juist om meer bewustwording te creëren. En ik heb juist ook heel veel met mijn vrienden kunnen lachen over dingen die ik had meegemaakt. Over rare dingen die ik dacht. Er zit ook best wel wat humor in dat boek wat je hebt geschreven. Okay. Ja, dat vind ik. Je hebt ook wel zelfspot op een bepaalde manier. Dus dat maakt het ook zo vlot om te lezen. In ieder geval, Vincent Zwierstra, wat gaan we doen? Vannacht, jij gaf mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Klopt. En ik heb jou ook één geluid teruggegeven in de vorm van een bestaande podcast. Die jij hebt geluisterd en die ik ook heb geluisterd. Dat is Gemiste Sterren. Ja. Een podcast over muziek en over het concertgebouw. En over klassiek. Ik dacht, ik zoek iets met muziek voor je uit. Vond je het wat? Ik vond het wel leuk. Het ging over Joseph de Bologne. Ja. Joseph Bologne. Ja. De Chevalier de Saint-Georges. Ja, heel goed. Ik heb net in de trein nog even Wikipedia-pagina even bestudeerd. Dat is dan een soort vergeten componist of eentje die nooit echt heel beroemd is geworden. Vandaar ook de term Gemiste Sterren. Klopt. Nou, daar gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. Allereerst, om je iets verder nog voor te stellen aan de luisteraar, hier voor jou een audioportret. Stel, je hoort stemmen in je hoofd en hebt psychoses. Tot je een mystiek India's instrument tegenkomt dat je hele leven verandert. Dat overkwam Vincent Zwierstra. Het heet een sarangi. Dus, het komt uit India. Ik heb het ontdekt in 2003. Toen ging ik naar India voor het eerst. Toen kwam dit gewoon op mijn pad. 11 jaar geleden had ik een hele zware psychose. Ik slik nu al meer dan 10 jaar medicatie. Stemmen en de psychotische ervaring kan heel negatief zijn, heel indringend, heel moeilijk. En ik heb heel erg geleerd om mijn muziek als wapen te gebruiken om daarmee om te gaan. Vincent, hoeveel stemmen heb jij die je hoort met regelmaat? Eigenlijk nog maar één. Nog maar één? Ja, in het begin waren het er wel meer. Dus je kunt ze kwijtraken? Ja, blijkbaar wel. Ja, en ben je daar blij om? Ja, zeker. Dat het er nog maar één is? Ja, ik heb in het begin wel heel erg onder geleden. Zou je die ene ook nog kwijt willen raken? Hoeft niet per se. Hij is wel snoeihard altijd, maar ook wel eerlijk. Dit is altijd een oordeel eigenlijk. You know, one of the cool things to think about is how could you create an instrument that naturally allowed you phonemic productions. If you take the collection of all major instruments. What comes closest to the human voice? A lot of people think it's the Indian violin called the sarangi. Really? Yeah. A sarangi. Yeah. I've never even heard of a sarangi. What's a sarangi? Nou, Vincent, wat is een sarangi? Een sarangi, ja, dat is een strijkinstrument uit India. We horen het nu ook, hè? Ja. Dit is een sarangi. Dit is de intro van mijn eerste plaat die onlangs is uitgebracht. Ja. Een heel bijzonder instrument. Want je ergens in India heb je dat opgeduikeld. Klopt. Ja. En het is heel moeilijk om te spelen. Techniek is wel moeilijk, inderdaad. Ja. Want je speelt eigenlijk, bespeel je de snaren met je vingernagels in plaats van met je vingertoppen. Ah. Dus dat maakt het wel anders, ja. Ja. Ik bijt nagels. Ik denk niet dat het een instrument voor mij zou zijn. Ik vroeger ook, inderdaad. Ja. Maar, nee, daar ben ik mee opgehouden, inderdaad. Ja, wat goed. Ja. En we hoorden jou verder in Iedereen Verlicht bij de NTR in 2017. Stemmen van Vincent, dat is een documentaire die is gemaakt over jou. Mm-hmm. In 2016. Je zat bij Pauw over het horen van stemmen in 2019. En tot slot dus deze muziek. Ja. A Different Reality 2021, wat je hebt gemaakt met DJ Irie. Irie. Irie, dat is wel een bekende DJ, hè? Want ik ken die naam wel. Maar ik weet niet hoe je het uitspreekt. Hij is een beroemde turntablist. Dus turntablist. Hij is heel goed in scratchen en zo. Dat hoorden we ook wel hij even, Hij maakt ook toffe dingen met videoclips. Die mixt hij dan door elkaar heen. En hij is zelfs wereldkampioen video-scratchen geworden, geloof ik. Wauw. Ja. En om even ook, wat Pauw die vroeg het ook al, jij Je hoort dus nog één stem, zei je daar. Hoor je die nu ook nog steeds? Ja, wel af en toe. Maar het is wel beheersbaar, zeg maar. En snoeihard, zei je ook. Ik had me ook nooit gerealiseerd dat misschien ook inderdaad schreeuwen kon zijn of heel zachtjes. Nee, met snoeihard bedoelde ik eigenlijk niet het volume. Maar meer, gewoon, het is gewoon hard, zeg maar. Wat dan? Hard als in... Het oordeel, meedogenloos. Ja, precies. En het is juist als je zeg maar niet lekker in je vel zit of zo. Als ik dat heb, dan krijg ik echt de volle laag. Oké. Okay. Maar daarmee moet ik maar gewoon voor zorgen dat ik goed in mijn vel zit de hele tijd. En dan, gaat het eigenlijk heel goed. Oké, maar dat kan niet iedereen natuurlijk. Nee, maar ik heb wel altijd gelukkig heel weinig klachten. Hè. Ik bedoel, ik slik nog inderdaad medicatie om stabiel te blijven. En dat heb ik nog wel nodig. Maar voor de rest gaat het eigenlijk heel goed. Want als je stopt met die medicatie, wat dan? Nou ja, dan komen er wel weer die psychotische verschijnselen inderdaad wel terug. Ja. En verschijnselen dan... Er zijn er twee, hè, waar we tussen onderscheid maken, geloof ik. Ja. Dat zijn wanen en hallucinaties. Twee verschillende dingen. Ja, want een hallucinatie is dus dat je daadwerkelijk iets waarneemt met je zintuigen wat er niet is. Precies. En wat is een waan ook alweer? Ja, dat is meer een denkbeeld, denk ik, wat je dan hebt. Wat niet klopt, wat niet overeenstemt. Oh ja, bijvoorbeeld wat het dus voor jou was, dat je beroemd was. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of. Kun je, hoe gaat dat dan? Want ik heb ook, ik lees dan in jouw boek, dat je ook mensen die je kent, of die er daadwerkelijk zijn, die zeggen ook dingen die ze helemaal niet echt zeggen. Klopt. Nou, dat is dus ook een van de hallucinaties inderdaad. Maar hoe gaat dat dan? Want dan moet je dus ook... Ja. Je ziet dus ook diegene wel zeggen wat je hoort. Want diegene die is er dan wel misschien. Ja, zeker. Hoe ziet dat eruit? Op een gegeven moment hoorde ik toen de psychose echt losbarstte. Toen was ik nu met mijn ronde bezig. Ik word mij ook echt een flyers aan het rondbrengen. En op een gegeven moment begon iedereen op straat me uit te schelden voor psychoot. En ik dacht van, hoe komt dat? Wat raar, waarom roepen ze dat allemaal? En toen kwam ik thuis en toen zette ik de televisie aan. En toen zei de nieuwslezer, die opende met... het laatste nieuws, Vincent heeft geen psychose. Er moest even gemeld worden op televisie. Zo. Ja. Mensen gingen ophouden met mij uitschelden. Ja. Nou ja, zo echt kan het dus zijn, zeg maar. En op een gegeven moment... Ik was helemaal aan de televisie gekluisterd eigenlijk ook op een gegeven moment. Van alles... En je hoorde jezelf op de radio. Alles ging over mij, zeg maar, op elke zender en dat soort dingen. Ja. En dan denk je nog steeds dus niet van hem, dit is misschien een beetje onwerkelijk. Nou, nee, omdat het dus inderdaad toch de hele tijd zo geleidelijk ging en steeds iets erger werd of zo. En, maar het is gelukkig al lang geleden. Het was in 2005 dat dit zich afspeelde. En ik moet zeggen, zo diep heb ik er nooit meer in gezeten hoor. Dus, Maar wat doet dat dan met je? Is dat, vertrouw je dan eigenlijk je eigen hoofd nog? Als je dus iets meemaakt, als je iets nu ziet, hoe weet je nu wat echt is? Dat ik hier echt sta en met jou. Ja, dat is een moeilijk onderscheid. Nou ja, er zijn spirituele stromingen die zeggen dat deze hele wereld überhaupt een illusie is. Maar ja, dan, als je dan een psychose hebt, dan is het nog wat genuanceerder misschien. Of nog moeilijker. Het is een beetje een algemene uitspraak misschien. Maar ik denk wel, wij denken over de realiteit... Het is een soort intersubjectiefs eigenlijk. Een soort intersubjectieve ervaring. Wat bedoel je daar precies mee? Omdat wij hebben het gevoel dat we samen in dezelfde realiteit zitten. Ja. En dat we die met elkaar delen of zo. Dat we hier samen zijn. Mm-hmm. En dat is wel heel raar dat je daarvan disconnected bent, zeg maar. Ja. Hoe weet ik nog wat echt is? Ja, het lijkt me heel moeilijk hoor. Ingewikkelde vragen ook natuurlijk. Ja, is het... Ja, dat is een moeilijke vraag, maar ja... Hoe weet ik dat dit eigenlijk is? Eigenlijk denk ik nauwelijks over na. Als ik iets op straat hoor, het gaat over mij, dan denk ik meteen... Oh nee, dat is niet echt. Ja. Of zo. Gebeurt dat nog vaak? Heel af en toe. En dat het spirituele, dat is ook, speelt duidelijk ook heel erg een rol voor jou. Daar komen we zo ook nog wel op. Ja, nou, laten we ons gewoon beginnen met... Want ik heb een aantal geluiden ook wel die daaraan terugdenken. Okay. Maar we beginnen met een ander geluid. En dat komt uit Emmen. Komen er nog meer bij? Ja, ik denk dat de dierentuin moet voorstellen. Ja. Ja, precies. Ja. Wat heb je met de dierentuin? Nou, ik ben een beetje opgegroeid in de dierentuin van Emmen. Wat een heerlijke plek om op te groeien. Ja, was altijd heel fijn. Toch, met dieren om je heen en dat je er gewoon heen mag. Want hoe werkt dat? Jouw vader die werkte daar. Ja, mijn vader die pachtte eigenlijk de ingang van de dierentuin en maakte die foto's van alle bezoekers. Ah. En daar begon die eind jaren 70 mee. Ja, precies. Dan kwam je de dierentuin binnen en dan moest je op de foto. Of mocht je op de foto. Precies. Ja. En toen was het nog best wel bijzonder om op de foto te gaan. Dus het was wel unieks. Ja. Wel leuk als je nog steeds in Noord-Nederland bij mensen thuis komt, hebben ze heel vaak nog een foto van die dierentuin. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Toen zagen camera's er natuurlijk ook heel anders uit, hè? Ook, was allemaal analoog nog inderdaad. Ja. Ja. En jij mocht dan met je vader mee? Ja, ik mocht dan, want had de doka, de donkere kamer, die was eigenlijk buiten de ingang. Dus ik liep dan altijd als de foto's afgedrukt waren, dan bracht ik ze vaak naar binnen eigenlijk. Ja. Ging je ook in je eentje dan op pad? Mocht je... Ja, soms wel hoor. Gewoon de dierentuin in? Ja. Hoe was je als kind? Ja, hoe was ik als kind? Zelf de dierentuin in, op pad? Ja, dat vond ik altijd wel leuk. Dat was, maar ook gewoon met het foto's maken, dat was ook leuk. Ik bedoel, ik heb ook mijn eerste bijbaantje was dan ook fotograferen. Ja. Ook bij de rijwiel vierdaagse en zo. En, Was het een fijne tijd? Eigenlijk wel. Nou, ik was eigenlijk geboren in Amsterdam. En op mijn vijfde toen verhuisden we naar een heel klein dorpje. Roswinkel heet het. Zuidoost-Drenthe. Mm-hmm. En dat was wel even een heftige overgang. Ik kwam letterlijk van de kleuterschool aan de Herengracht. Kwam ik in een piepklein dorpje. En ik moest echt de taal leren van die kinderen. Want ze spraken allemaal plat Drents en zo. Ja, die zullen je wel uitgelachen hebben in het begin met je rare, hun rare accent dan. Ja, maar ik ben later dus antropoloog geworden, of antropologie gaan studeren. Ja. Komt ook een beetje daardoor, denk ik. Dat ik als, waardoor dan precies? Nou, dat je in één keer dus als kind werd ik in één keer al geconfronteerd met een andere cultuur waar je in moest aarden. En 10 jaar later zijn we naar Groningen verhuisd, toen mijn vader daar stopte. De stad Groningen? Ja. En daar was ik toen wel blij mee, hoor, mijn 15e, dat we naar de stad gingen. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute, si vous parlez du bout des lèvres. Ja, de Franse zangeres, Barbara. Barbara, ja. Waarom luisteren we daarnaar? Omdat mijn moeder eigenlijk heel mooie Franse chansons zingt. Zelf zingt ook. Ja. En dat was ook een van de redenen dat ik toen naar Groningen verhuisde. Was ook, mijn vader was dus gestopt bij de dierentuin. Een drukkerij overgenomen in Groningen. En mijn moeder besloot toen om conservatorium te gaan doen. Alsnog op haar 40ste. Oh, wauw. Dus toen zijn we met z'n allen naar Groningen, met het hele gezin. En ze was dus ook wel goed, want ze werd aangenomen op het conservatorium. Ja. Heb jij die musicaliteit die jij zelf hebt, of je hebt in ieder geval liefde voor muziek? Muziek is belangrijk voor je. Mm-hmm. Ook dat lezen we in je boek. Mm-hmm. Heb je dat van haar? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Luister je er zelf ook nog graag naar, of niet? Nou, ik vond toevallig dit liedje wat we nu net hoorden, Du Bout de Lèvres. Oh ja. Dat is mijn moeder heeft daar dus ook een cover van gemaakt voor haar eerste album. In de jaren 90 was dat nog. Oh, wauw. En dit was het mooiste liedje, vond ik. Maar ik vond de cover van mijn moeder eigenlijk mooier dan het origineel van Barbara. Ja. Heb je die nog ergens op een bandje staan, of niet? Ja, cd ergens of zo nog wel. Ja. Ergens, ja. Oh, jammer. Hadden we even moeten weten, hadden we die misschien nog... Ja, ik dacht er ook te laat. ...erin kunnen fietsen. Ja. Maar dit was ook al een heel mooi liedje. Ik kende het nog niet. Het is wel zo'n voorrecht van dit programma maken, dat ik met heel mooie muziek in aanraking kom. Ja. En nou ja, andere muziek die veel voor jou betekent, dat is deze muziek. Mm-hmm. Ja, ik zou het wel helemaal af willen laten spelen, maar het is een zonde van de tijd, hè? Ook wel zonde. Ja, het is mooi. Mooi. Ja, Bach, heel mooi. Toch? Bach, ja. Vioolsonate, nummer 1 in B mineur, Adagio. Ja. Hoe, dit luister jij vroeger ook? Nou, ik, mijn moeder heeft me op mijn 5e op vioolles hoe zeg je dat, gedaan. Ja, ik ben ook op vioolles gedaan. Ja. Op mijn 6e, volgens mij. Ja, ja. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment mijn eerste Walkman kreeg. Toen ik, ik denk 6 of 7 was. 7 volgens mij. En toen kreeg ik een bandje met allemaal vioolsonates van Bach. En ik mocht toen zelf ook een bandje uitzoeken in de winkel. Mm-hmm. En toen had ik House Party 2 uitgezocht. Oh, dat klonk ongeveer zo. Ja. Ja. Nou, dat lijkt er wel een beetje op. Ja. Dus ja, dat waren de eerste 2 bandjes die ik had. Ja. Ja. En luisterde je net zo lief naar dit allebei? Ja, eigenlijk wel. Want er is natuurlijk een heel groot verschil tussen. Ja, zeker. House Party 2 natuurlijk was gewoon heel stoer natuurlijk. Ja. Ja. En ik was eigenlijk gewoon een heel lief jongetje, maar ik wilde ook een beetje stoer zijn. Ja. Nou, dat verenigt die twee wel mooi dan eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Luister je nog steeds één van deze twee soorten muziek? Ja, ik luister nog zeker nog wel af en toe naar klassiek. En ook elektronische muziek eigenlijk ook, ja, wel veel, ja. Ik vind het ook leuk, ja, ik bedoel, ik ben uiteindelijk na 10 jaar vioollessen, ja, ermee gestopt eigenlijk. Toen we naar Groningen verhuisden, ben ik eigenlijk gestopt. Ja. En toen, 5 jaar later, was ik dus in India voor het eerst. En daar ontdekte ik toen die sarangi. En toen dacht ik, wauw, weet je, nou, als ik dat ga doen, dan hebben die 10 jaar vioolles ook nog een beetje zin gehad of zo. Want dat pikte het best wel snel op. Maar ik vind het dus heel leuk om het juist met elektronische muziek te combineren. Ja, want dat doe je ook in je muziek. Ik kan het ook op Spotify vinden. Vincent Zuurstra. Ja. Ja, klopt. Staat er gewoon allemaal op. Ja. En jij ging dus inderdaad naar India, maar daarvoor had je nogal een andere reis gemaakt naar ver weg. Klopt, naar Peru. Ja. Weet je nog waarom dacht je van ik moet weg? Ik ga op reis. Wanneer was dat? Ja, na de middelbare school eigenlijk. Gewoon wilde ik gewoon. Daar hoort dit geluid bij. Ja. Je ging hierheen om Spaans te leren. Klopt. Ja, inderdaad. En toen, ik heb daar toen 5 maanden gezeten. Inderdaad, in Peru en Ecuador. En toen kwam ik best wel terug met een soort van skill, inderdaad. Een skill? Een skill, iets van wat ik geleerd had. Ja. Vaardigen. En toen een jaar later was ik dus in India. Toen dacht ik, oh, het is leuk om hier ook iets te leren. Maar wat had je dan hier in Peru geleerd? Spaans. Ja, op die manier. Ja, op zo'n skill, ja. Maar je hebt ook iemand ontmoet hier die belangrijk is geweest. Ja, een sjamaan inderdaad. Ja. Ja. Wat is een sjamaan ook weer precies? Ja. De term komt oorspronkelijk eigenlijk uit Siberië. Maar je vindt eigenlijk, zeg maar, sjamanen wel over de hele wereld. En heel veel culturen. Ja. En een sjamaan, dat is eigenlijk een beetje een priester en een genezer in één of zo. Ja. Een spiritueel leider kan je het niet noemen, denk ik, hè? Maar of wel? Nou, meer een adviseur dan een leider, denk ik, inderdaad. En was hij belangrijk voor jou? Wat heeft hij voor je betekend daar? Dat was een vrouw eigenlijk, trouwens. Ah, ja. Dat ga ik met mijn vooroordelen. Ja. Ja, ik heb toen het einde van die 5 maanden met haar San Pedro trip gedaan eigenlijk. Toen ontmoette ik haar pas aan het einde. En dat heeft wel heel veel indruk op me gemaakt. Ik heb die ervaring ook in mijn boek beschreven. Mm-hmm. Doe nog eens. Nog eens. Voor de luisteraar die niet je boek heeft gelezen. Ik heb toevallig laatst een andere podcast gemaakt waarin ik het hele verhaal echt uitgebreid uiteenzet. Ja. Dus die kunnen we luisteren? Ja, die kun je luisteren op mijn website inderdaad. Vincentzwierstra.nl. Ja. Maar in het kort, het is een cactus. Ja, psychedelische cactus. Die San Pedro. Ja. En het is ook een beetje een soort spiritueel medicijn eigenlijk. Daar wordt het voor gebruikt. Dus het werkt ook heel goed, denk ik, om trauma's bijvoorbeeld te verwerken. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar voor mij was het een soort eenheidservaring. Helemaal, dat ik helemaal één was met de natuur. En op een gegeven moment dacht ik eigenlijk, want misschien besta ik alleen maar zodat de planten kunnen ademen. En dat vond ik wel zo'n mooie gedachte, die heb ik altijd wel geprobeerd vast te houden. Dat jij bestaat, zodat planten kunnen ademen. Ja. En misschien ook wel een beetje andersom. andersom is het ook waar natuurlijk. Ja. Maar we vergeten het nog wel eens ook, denk ik. En wat is het, dat draag je wel met je mee, zo'n inzicht dan? Van ja, misschien is geloof je daar ook echt in? Of is dat even gewoon in zo'n trip? Of hoe? Zo'n ervaring met je? Maar dat vind ik dus wel de interessante link eigenlijk tussen psychedelica en psychose. Want een psychose is dus, wat ik al eerder zei, een soort van een onvrijwillige hallucinatie. Ja. Maar ik ken heel veel mensen die juist in hun psychose geweldige inzichten hebben. Heel erg vergelijkbaar met als je onder invloed bent van bepaalde psychedelische planten. Mm-hmm. En wat wil je daarmee zeggen? Dat... Nou ja, ik denk dat het gewoon heel gezond is. je had vroeger met de oude Grieken, die hadden mysteriegodsdiensten. En daar maakten ze ook een psychedelisch drankje. Het kwam van ergot, een schimmel, mm-hmm. op graan. Ja. En volgens mij wordt LSD daar ook van gemaakt, zo ongeveer. En bij hun was het eigenlijk heel goed, of heel normaal bedoel ik, om dat te gebruiken. En het was iets wat je één keer in je leven moest hebben gedaan. Omdat het inzichten geeft die je normaal niet zou krijgen. Ja, of dat je ook even besef krijgt van... misschien zelfs van andere werelden, dat soort dingen. Ja. Zie jij de psychose die jij hebt gehad... hoe kijk je daar dan naar met dit soort ervaringen in je broekzak? Dat je weet van, er is ook iets groters, er is iets meer, er is een soort eenheid. Ja, precies. Nou ja, ik was daar altijd een beetje geobsedeerd mee. Waarmee? Daarmee, met die metafysica. Ja. En wat ik ook, dat vind ik ook antropoloog heel erg interessant eigenlijk. Want metafysica, dat zijn de grote vragen waar we eigenlijk geen antwoord op hebben. Maar ondertussen baseren we wel voor het grootste gedeelte onze identiteit eigenlijk op de invulling van die vragen. Ben je christen of moslim of atheïst of agnost of humanist of boeddhist? Waar geloof je in, waar geloof je niet in? We proberen altijd maar een soort, een soort etiketje op te plakken. Ja. En ik vind het wel frappant, want spiritualiteit is naar mijn mening juist iets wat zou moeten verbinden. Wij met elkaar, maar ook met de natuur dus, inderdaad. En ik vind het zo jammer dat het eigenlijk dan wordt gebruikt juist om te verdelen in plaats van die verbinding te zoeken. Ja. Dan werkt het eigenlijk averechts. En paradoxaal eigenlijk. Ja. En zo voel jij dat wel echt. En zo dat zie je nog steeds op. Want dat omschrijf je ook in het boek, dat je... Ja. Die hele verbinding tussen moslims en christenen. Iedereen is eigenlijk een soort van één. En dat zou verbonden moeten zijn. Ja. Op een gegeven moment raak je zo doordrongen van dat idee. Dat je denkt dat je de Messias bent. Klopt. Ja, ja. Zoon van God. Ja, nou ik geloofde het eigenlijk zelf niet. Tot ik het op tv zag. Maar ook, ja. Ja, ik begon toen eigenlijk stemmen te horen inderdaad. Ja. En die zeiden tegen me van ja, zet de televisie maar aan. En ik geloof dat de paus was overleden en die stemmen zeiden tegen me van... de paus heeft op zijn sterfbed gezegd. Sterker nog, dat hoorde ik op de radio. De stemmen zeiden, zet de radio even aan. En toen kwam dus het nieuws dat de paus was overleden. Ja. En toen had hij dus blijkbaar op zijn sterfbed gezegd... dat ik de nieuwe Messias was, inderdaad. Ja. Dus ik ben toen wel best wel doorgedraaid in dat hele spirituele. Ja, maar dus je noemt het wel dan doorgedraaid. Ja. Ultieme waanbeeld natuurlijk. Ja, wel een redelijk ultiem waanbeeld inderdaad. Ja. Tegelijk kan ik me ook voorstellen, juist als je zo'n spirituele ervaring hebt gehad. Ja. En ook in culturen waar het normaler is ook om te luisteren naar soort stemmen. Dat er anders naar wordt gekeken. Ja. Dat een soort van als een verrijking wordt gezien. Ja. Nou ja, eigenlijk is er in onze cultuur niet echt ruimte voor, zeg maar. Hè, voor een andere staat van bewustzijn. De enige plek waar dat eigenlijk gebeurt, is de dansvloer. Met drugs? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, Of dan willen we geestbeheer. Er is verder, en mensen doen het wel recreatief natuurlijk. Nou, je hoort het steeds meer. Laatst was het ook veel in de kranten, ayahuasca. Ja, zeker. We willen de geest verruimen. Maar hoe luister jij naar hoe luister jij naar je eigen stemmen? Als je, zie jij het als een andere wereld, een hogere wereld? Nou ja, ik hou die mogelijkheid gewoon open. Ik vind dat gewoon, ik vind het gewoon filosofisch gezien, super interessant. Ja. En, maar tegelijkertijd. Ik hoef eigenlijk geen antwoord. Oké. Ja. Nee, maar omdat je tegelijkertijd wel een waanbeeld noemt, dat je dan denkt dat je de zoon van God bent. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld dus als mensen ontmoet die dan, als ik dat vertel, dat ze dat meegemaakt, zeggen ze, maar je bent ook. Het is ook een beetje een dooddoener. Maar volgens mij heet het ook het Jeruzalem-syndroom. Het is een bekend ding. Ja, het is wel een bekend ding inderdaad. Dat mensen denken dat ze Jezus zijn of een incarnatie daarvan of zo. Maar ik vind het wel bijzonder dat je zegt, want ik hou dat dan gewoon open. Dat het misschien een hogere wereld is en misschien zit het in mijn hoofd. Ja, precies. Maakt het antwoord niet uit? Of allebei, of ja. Ja, nee, ik vind het wel gewoon fantastisch interessant om over na te denken. En, ja, maar tegelijkertijd, als je dan die stem hebt en hoorde ook veel en dat ze je dwars zitten. En tegelijkertijd dat het misschien wel een hogere wereld is, lijkt mij, ja, moet je daar dan blij mee zijn zelf of niet? Zie jij het als een soort verrijking of is het toch wel echt een probleem voor jou? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk allebei. Aan de ene kant is het een verrijking, want juist omdat ik altijd zo geïnteresseerd ben geweest in bewustzijn inderdaad en wat je daar ook misschien mee kan allemaal, vind ik die psychose wel echt een verrijking dat ik het heb meegemaakt, ook al was het super heftig. Maar ja, ik baalde wel van dat ik gewoon nog steeds wel die medicijnen moet slikken bijvoorbeeld. Ja. Om gewoon een beetje stabiel te blijven. Ja. En dat je arbeidsongeschikt bent ook. Ja, officieel wel. Ja, officieel. Ik kan wel dingen, maar kijk, echt een serieuze carrière is, dat is wel lastig. Ja. Ja. Maar daar ben ik maar lekker gewoon voor de muziek gegaan eigenlijk, toen ik af was gestudeerd. En daar heb ik geen spijt van. Ja. Nee, even luisteren. Laat hem nog even op de achtergrond spelen. Ja, is goed. Maar dit is jouw muziek? Dit is een nummer wat ik heb gemaakt met Isis en Mozes. Ja, ja. DJ Isis. DJ Isis en Mozes. En haar komt in Mozes, ja. Dus je koos voor de muziek? Ja. Omdat het ook eigenlijk misschien... Ja, ja, muziek is sowieso heel belangrijk voor jou geweest. Zeker. Gedurende deze hele tijd, hè? Ja, ja. Zeker. Want een houvast, ja, geweest. Een houvast. Ja. In welke zin? Nou, dat je gewoon ergens in blijft ontwikkelen ook, hè? En ik heb gewoon allemaal dromen die ik eigenlijk met mijn muziek ook gewoon wil waarmaken. Waarmaken? Ja, ja, precies. Ja. Waaronder dus... Kijk, eigenlijk was het wel grappig, want toen ik mee begon met Sarangi in 2003... toen was echt mijn droom was om later op te treden met DJ's. En ik wilde ook een hip-hop plaat maken. Ja. En nou, die dingen ben ik nu eindelijk wel allemaal aan het doen, 18 jaar later. Ja. En het heeft ook echt zo lang geduurd dat ik echt goed genoeg ben om die dingen ook echt te kunnen, vind ik. Tenminste, het is pas sinds 2 jaar of zo, 3 jaar dat ik er echt goed in ben geworden, vind ik. Oké. Ja. Nou, dat gaat dan de goede kant op. Ja. In India is dit instrument een beetje... Er zit een stigma ook op het instrument. Klopt wel een beetje, ja. Er wordt wel een klein beetje op neergekeken ook, inderdaad. Ja. Binnen de Indiase klassiek. Niet door iedereen, hoor, maar het is ook een moeilijke techniek. Er zijn maar weinig sarangi-spelers die het echt als solo-instrument gebruiken. En vaak het is meer om te begeleiden vaak van, ja, van zangers. Ja. Ja. Dus in die zin doe je wel iets unieks daarmee. Ja. Toch? Ja, het speelt een prominente rol op elk nummer dat ik heb gehoord. De sarangi? Ja. Ja, klopt. Tenminste, ja, wel van mijn EP inderdaad. En, en dat nummer met Isis en Mozes. En het stempel wat erop kleekt, is dat veel in prostitutie wordt er vaak aan gelinkt, toch? Aan het instrument. Ja, dat was het verhaal inderdaad. Dat eigenlijk de sarangi... Wat ik eigenlijk speelde is een concert sarangi. Mm-hmm. En die is pas, ik geloof, in de 19e eeuw pas ontwikkeld. Je hebt eigenlijk heel veel soorten sarangis die al heel lang worden bespeeld. Ook in Nepal, Pakistan, Bangladesh, gewoon die hele regio. Ze zijn vaak wat kleiner ook, sarinda's heten die. En, maar de sarangi-spelers die waren vaak ook zangers. En ze begeleiden dus inderdaad de courtisanes ook aan het hof. ze kregen eigenlijk een beetje conflict met zangers van andere traditie. En die gingen hen toen een beetje zwart maken van Sarangi, ja, dat is voor hoeren of voor prostituees. En ik heb inderdaad wel eens iemand horen zeggen dat je vaak in Bollywoodfilms nog steeds Sarangi hoort. Als er een scène is met een prostituee. Nou, het is in ieder geval een instrument met een geschiedenis, wat dat betreft. Ja, zeker. Maar eigenlijk is het dus nog niet eens zo heel oud. Hè. Gewoon uit de 19e eeuw. Ja. De concertzang, ik speel die is gewoon een stuk groter. Dus de 36 resonantiesnaren op ook, wat het zo mooi maakt, het geluid. Dat er van alles meetrilt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ik ken het nog niet. Maar... Nee, de meeste mensen kennen het niet. Nee. Laat even luisteren naar een stukje uit de documentaire. Oké. Okay. We maken je kapot! Kijk nou eens naar je kop. Ja, is dit ongeveer hoe het voor jou klinkt om die stemmen te horen? Nou, nee. Hoe hebben ze het nagedaan? Een beetje overdreven, want dat lachje, dat hoor ik nooit bijvoorbeeld. Oké, okay, ze lachen maar. Ik heb er wel naast gezeten toen we het aan het opnemen waren. Ja. Met stemacteur ook en zo. Ja. Ja. En ja, nou ja, ze hebben hun best gedaan. Ik vind, ja... Ik ben wel een beetje mistroostig van. Dat zijn geen aardige dingen. Nee, zeker. Dus ik ben blij dat ik dat toch soort van heb kunnen transformeren. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En als jij muziek maakte, dan waren ze anders, toch? Ja, klopt. Dan waren ze positief. Ja. Nou, als je gewoon in ieder geval lekker bezig bent. En ja, als het leuk als ik mijn dromen aan het najagen ben en die dingen aan het doen ben, dan worden ze hartstikke positief. En dan krijg ik heel veel steun. En het is ook wel grappig dat aan de ene kant maakt hij me soms wel echt af als ik onzeker ben. Ja, want je hoort nu is nog één stem. Ja. Het is een hij. Ja. Als je onzeker bent, dan haakt hij erop in. Ja, maar als ik onzeker ben over muziek, doet hij dat dus eigenlijk nooit. Dat vind ik heel grappig. Dus dat was ook wel een teken voor me. Zo van, ik moet maar lekker daarmee doorgaan. Wat denk je dat, stel dat het dus een entiteit is. Een iets uit een hogere wereld. Wat zou zijn doel zijn om jou, als je jou rot voelt, nog verder de put in te praten? Ja, nou, daar heb ik ook geen antwoord op. Nee, maar is hij er om je te helpen? Dwingt het jou om beter te doen? Ik ken dus een andere stemhoorder. Mick. Die heeft een boek geschreven ook. En die zegt eigenlijk ook in het boek van dat hij er eigenlijk later achter kwam dat die stem eigenlijk al die tijd het beste met hem voor had. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi inzicht ook. En geloof je dat? Want ik kan me ook voorstellen dat je deze kerel die je telkens in je oren hebt, dat je een beetje gaat haten. Ja, maar op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer serieus nemen, zeg maar. Nee. En, ik heb het toch. Ik weet eigenlijk niet eens zo goed hoe ik het nou precies heb gedaan of zo, getransformeerd. Maar de stem is in ieder geval heel positief geworden, eigenlijk voornamelijk. Voornamelijk. Ja. Nou, dat scheelt. En gelukkig hoor ik hem ook niet de hele tijd. Hè. Ik bedoel, hoor je hem nu, tijdens dit gesprek? Nee, helemaal niet. Nee. Heb je hem vandaag al gehoord? Eigenlijk hoor ik hem pas als ik eraan denk, dan hoor ik het. En als ik er niet aan denk, dan hoor ik hem ook niet. Oké. Okay. Ja. Ik zit even te denken van, wat is nou... Het is voor jou best wel vervelend natuurlijk om die stemmen te horen, zeker als het er zoveel zijn en ze zitten die allemaal dwars. Mm-hmm. En ook dat je die waan hebt gehad dat je dan de zoon van God bent. Mm-hmm. Maar is dat nou echt uiteindelijk het probleem? Of is het probleem dat je er minder door functioneert in de wereld die wij hebben gemaakt, de samenleving die we hebben? Snap je, weet je wat ik bedoel? Is het een probleem dat jij denkt dat je de zoon van God bent? Of is het een probleem dat wij daar als samenleving gewoon niet mee om kunnen gaan en dat er geen plek is voor mensen die denken dat ze de zoon van God zijn en wat wij raar vinden? Ja. Dat vraag ik me soms wel eens af. Ik vind het wel grappig, maar als je het hebt over Psychose Awareness Day, de mensen die zich het meest bewust moeten worden, dat zijn de mensen die psychotisch zijn zelf. Want als je dat inzicht niet hebt, dus hè, van hé, ik ben psychotisch, ik hallucineer, het is allemaal niet echt. Als je dat inzicht niet hebt, dan ben je eigenlijk onbehandelbaar. Dan kan niemand er wat mee. Maar het is zo moeilijk om tot iemand door te dringen als hij er middenin zit. Maar waarom moet je er vanaf worden gebracht om te denken... Dit zeg ik misschien iets raars, maar waarom vinden wij dat jij behandeld moet worden als jij denkt dat je de zoon van God bent? Laat het jou lekker denken als jij niemand dwars zit. Nee, precies. Nou, dat klopt. Ik heb hier ook niet echt een antwoord op. Het is moeilijk, nee. Het is een heel moeilijk onderwerp. Ja, maar jij bent... Waar grote experts ook geen antwoorden misschien. Maar nee, ja, ik zit daar zelf gewoon soms over na te denken. En dat jij arbeidsongeschikt wordt verklaard, ja. Je kan nog heel veel dingen. Je kan hele mooie muziek maken ook. Ja. Ik werk ook met veel plezier in de horeca bij mijn familie's brouwerij, bierbrouwerij. Ja. Dat kan ik eigenlijk ook. Maar voor de samenleving maar het gaat ben je... om balans vinden of zo. Je moet wel dingen doen die je leuk vindt. En je altijd blijven ontwikkelen. En vooral doelen stellen voor jezelf ook. Want dan heb je ook een reden om alles te overwinnen. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat mensen helemaal... je kan ook echt in depressie belanden. Als het maar niet overgaat, weet je wel. Het is toch belangrijk om wel... je moet gewoon wapens hebben en doelen stellen. Het is misschien een gevecht, maar het is het gevecht zeker waard. Zijn er dingen die je hebt gedaan waar je achteraf denkt van... nou, daar heb ik wel spijt van dat ik dat heb gedaan. Of dat ik zo was. Of dat ik misschien wel naar die sjamaan ben geweest en die psychedelica. Wat als ik dat niet had gebruikt? Had ik dan niet... Nou, ik heb niet heel vaak psychedelica gebruikt. Dus dat, ik denk niet dat het een oorzaak was, maar het blowen vooral. Dat heb ik wel echt heel veel gedaan. En dat wordt er wel ook aangelinkt, toch? Ja. En ik denk dat de Nederlandse coffeeshop wiet echt best wel gevaarlijk is eigenlijk. Voor mensen die dus psychosegevoelig zijn. Want er zit weinig CBD in. CBD wordt ook wel gezien als een soort antipsychotisch stofje. Wat eigenlijk in marihuana zit. Mm-hmm. En dat is er een beetje uitgekweekt eigenlijk. Het is nu... Sinds een paar jaar wordt het helemaal ontdekt weer. De CBD, ja, je hebt nu ook CBD-olie en dat precies. Soort dingen. Het schijnt allemaal medicinale werkingen te hebben ook. En zo. Oh, en dat is antipsychotisch, werkt dat? Dat heb ik een keer begrepen, ja. En het THC-percentage is gewoon echt vertwintigvoudigd als het niet meer is. En dat is niet best voor mensen die ik al ik denk dat dat gewoon heel gevaarlijk is. Gevoelig zijn. Ja, voor mensen zoals ik, inderdaad. Ja. Dus dat, daar heb ik wel een beetje spijt van. Ik vraag me wel eens af, hoe zou het zijn gegaan als ik inderdaad niet elke dag was gaan blowen. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Vincent Zwierstra, muzikant en schrijver van het boek De Magier, Memoires van een Dwaas. Waarom zeg je eigenlijk dwaas? Vind je jezelf een dwaas? Ik vind het ons allemaal dwaas. Ja, ben ik het wel mee eens. Ja, mooi. Nou, wel of niet psychotisch bent. Ja, inderdaad. Iedereen is een beetje gek. Ja. En dat is ook goed. Anders zou het een saaie bedoeling worden. We gaan een podcast bespreken, die we allebei geluisterd hebben. En we hebben geluisterd naar Gemiste Sterren, aflevering 1. Chevalier de Saint-Georges, oftewel Frans componist Joseph Boulogne. Zo'n podcast van Radio 4 en de NTR. Zesdelige serie, wordt gepresenteerd door Floris Corti en Orville Breveld. Zullen we anders eerst even een stukje daarvan luisteren? Dan heeft iedereen een beetje een idee waar we het over hebben. Ja. Mijn naam is Floris Corti. Ik ben vandaag in het Concertgebouw in Amsterdam. En we zijn op missie. Kijk, ik ben presentator. Ik maak programma's over muziek. En dan vooral klassieke muziek. Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, etc. Je kent ze wel. Maar vandaag ben ik hier in het Concertgebouw om kennis te gaan maken met componisten die ik niet, of in ieder geval amper, ken. Componisten van kleur, die vergeten zijn, genegeerd of misschien zelfs ook tegengewerkt. Ik wil onderzoeken, in samenwerking met 24 Classics en het Concertgebouw, wat we al die tijd gemist hebben. Wie zijn die gemiste sterren? Wat is hun verhaal en waar is hun muziek? En mijn gids op deze reis, en daar ben ik heel blij om, dat is Orville Breveld. En Orville ademt muziek. Hij is in de eerste plaats muzikant, producer, componist, arrangeur, maar ook marketeer, programmeur. Het maakt eigenlijk niet uit, als het maar met muziek is, dan is Orville erbij. En ik zie hem hier al in de rondgang van de grote zaal, zie ik hem al staan. Orville, fijn je te treffen. Hi Floris, fijn je te zien. Leuk. Ja, dat is hoe de eerste aflevering begint. Er zit ook nog bijdrage in later van violisten, Julia Philippens en Paul Witteman. Zit er ook in. Wat vind je van het onderwerp? Laten we daar eens beginnen. Erg interessant figuur. Inderdaad. De Joseph Boulogne. Ja. Ja, een zwarte man. Ja, zoon van een Franse plantage-eigenaar en een Afrikaanse slavin. Ja. En hij heeft hem toch meegenomen naar Frankrijk. Ja, naar klopt. Kostschool gedaan. Zo. Ja. Dus volgens mij was het wel een bijzonder figuur in die tijd helemaal. Want hij belandde wel helemaal in de adel daar en zo. Een bijzonder figuur. Mm-hmm. En hij wordt vergeleken met Mozart. Zelfs dat Mozart naar zijn concerten was geweest en met bewondering had gekeken. Dus, ja, nou ja, het waren tijdgenoten. En, ja, als Mozart. Ja, Mozart was iets jonger. Ja, maar inderdaad wel tijdgenoten, ja. Ja. En ze kenden elkaar waarschijnlijk ook, heb ik wel gelezen. Ze, ja, nou ja, Mozart kende hem wel, want hij is, ja, naar zijn concerten geweest. Ja, en daar heeft met bewondering naar gekeken. Dus ja, okay, als Mozart dit al een goede componist vond, ja, wat moeten wij er dan van vinden? Ja, precies. Ja. En het concept is dan dat ze lopen daar rond in het concertgebouw. Floris Corti met Orville Breveld. En daar hangen aan de muur hangen allemaal componisten. En dat zijn eigenlijk dus allemaal gewoon maar witte mannen. Mm-hmm. En de vraag is, moeten we daar nou nog een plekje ook voor mensen, ja, met een andere achtergrond dan de witte man, ja, plaatsen? Wat op zich een concept is wat je wel veel hoort, denk ik. Dat we vinden dat, dat ook bijvoorbeeld vrouwen een belangrijkere plek moeten in de, ja, geschiedenis en kunst, ja, en zo. Maar het wordt vaak zo zeurderig. Maar dit blijft zo opgewekt en vrolijk, ja, en goed verteld, dat je echt denkt van ja, laten we dit doen. Ja. Dus ik werd er wel enthousiast van. Ja, ik op zich eigenlijk ook. Ik vind het hartstikke goed. Ik kan zeggen, het was echt een bijzonder figuur. Ja. Voor die tijd gewoon super bijzonder wat hij deed en wie hij was. Ja. Maar ik vond, ik geloof Paul Witteman die zei het. En hoe heette die violist? Julia Philippens, ja. Ik vond dat zij niet super lovend waren over de muziek. Vond ik ook. Wacht, ik heb daar nog een stukje van. Dan kunnen we ook nog even luisteren. En zou het iets voor views kunnen zijn? Want dat was natuurlijk wel een van de redenen. We willen in deze podcast niet alleen proberen een van de cartouches een nieuwe naam te geven. We willen ook dat mensen die muziek gaan spelen, dat is natuurlijk veel belangrijker nog om die muziek te laten leven. Ja, ik dacht meteen, viewers, jullie zijn zo open voor nieuw repertoire. Jullie spelen alles van de afgelopen 5-6 eeuwen. Ja. Maar dit is nou bij uitstek niet voor mij vernieuwend. Dat we het hierover hebben is omdat hij van kleur was. Maar de muziek is niet vernieuwend. Ik ken deze muziek. Het is niet, ik heb niet het gevoel dat dit muziek is die zich afzet tegen de muziek die toen, tegen Haydn of zo. Dit is het geheel in lijn met die traditie. Dit is, dus in die zin is het niet een kleur of een muzieksoort die we nog niet kennen en die we nu ontdekken. En dat is wat we met. Ja, dit bedoel je een beetje, hè? Dat is gewoon best wel negatief daarover. Is niet dat ze het slecht vindt, maar dat ze zegt, ja, het is niet vernieuwend. Maar dat vind ik een rare kwalificatie ook. Waarom moet het vernieuwend zijn? Het gaat over het concertgebouw. Het is ongeveer een van de meest conservatieve instituten die er zijn. Dan kun je toch gewoon, zeker als hij gewoon bijna net zo goed is of hetzelfde is als Haydn en Mozart. Ja. Vond ik, ja, dat ben ik een beetje eens. En Paul Delft, dat ik hetzelfde. Ik vond dat dus ook vreemd, ja, precies. En als het nou echt heel slecht was, niet om aan te horen was, dan zou ik het nog wel begrijpen. Maar alles wat ik heb gehoord, dat klonk helemaal niet zo slecht. Ja. Misschien niet zo vernieuwend als een Mozart of een Haydn was. In die tijd. In die tijd, maar ja, we moeten het ook zien en horen in die tijd. En de opdracht was niet, we moeten een vernieuwende muzikant ernaast ophangen. De opdracht is, deze hoort ook bij de kanon. Ja. Maar ja, er zijn ook andere gebieden waar in de geschiedenis de Afrikaanse bijdrage een beetje onder wordt ondersneeuwd. Ja. Bijvoorbeeld ook zwarte soldaten uit Amerika die in de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog meevochten. Dat soort dingen, die zie je in films. Ja, het is ook vaak een beetje onderbelicht. Ja, ja. Maar ja, in deze podcast was gelukkig ook wel dus wel ruimte. Ik vind het sowieso een mooi concept. En ze vertellen, de Floris vertelt met Orville er echt enthousiast over. Ja, en Orville kan dat ook heel goed overbrengen en uitleggen. Ja. Dus ja, hoe Julia en Paul hierin stonden. Ja. Nee, maar het geeft wel een interessant contrast aan, vond ik in ieder geval. Het zit wel goed in elkaar. Ja, ik heb echt met plezier geluisterd. Ja. Ik hoop jij ook. Ja, en ik vond het wel leuk. Ook vond het wel bij me passen ook op zich. Thema inderdaad, dat hij toch ook een beetje, hij was dan niet arbeidsongeschikt, maar hij kon ook sommige dingen gewoon inderdaad niet doen door zijn huidskleur. Ja. En dus hij is maar vol voor die muziek gegaan. En dat vond ik wel herkenbaar. Ja. Dan wel blank, maar andere. Ja. Andere reden om daar tegenaan te lopen. Mooi. Ja. Vincent Zuurstra, muzikant, schrijver. Het zit er alweer op. Ik vroeg me af, vind je dat we nu net na Psychose Awareness Day het onderwerp een beetje recht hebben gedaan. En hopelijk bijgedragen hebben aan meer bewustzijn. Ja, ik hoop het wel. Ik maak me wel een beetje zorgen om heel veel mensen op dit moment. Ik denk, na een jaar lang alleen thuis zitten. Ik vraag me af hoeveel mensen eraan doordraaien zijn thuis af en toe. Ja, nou, ik hoop... Weinig. En al, heb je anders een tip? Ik heb het gevoel dat we misschien straks een leger aan psychologen en psychiaters... Ja, nog meer leger. Dat hebben we volgens mij al. Ze wagen al wachtlijsten voor de GGZ. Ja. En die zullen alleen maar langer worden. Dus ik zou zeggen, nou ja, deel je verhaal sowieso. Blijf gewoon je verhaal delen. Spreek gewoon uit waar je doorheen gaat. En dat helpt gewoon tegen de vereenzaming. En, ik denk dat dat heel goed is. Oké. Okay. Ja. We sluiten nog af met muziek. We vragen ook altijd naar het belangrijkste nummer of een heel mooi nummer voor mensen in hun leven. En weet je nog wat jij hebt aangedragen? Ik denk een liedje van Nick Drake. Ja. Things Behind the Sun. Ja. Waarom heb je deze gekozen? Nou, misschien toch wat je net al zei. Het verwijst toch misschien een beetje naar een andere wereld. Er zit een mooie, hele mooie tekst in. Die zegt, don't be shy, you'll learn to fly and see the sun when day is done. Vond ik wel een hele mooie. Ja. Dus inspirerend. Heeft me ook houvast gegeven. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we daarnaar luisteren. Dank Vincent dat je mijn gast wilde zijn. Niks te danken. Graag gedaan. En dan was dit Miss Podcast. En na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Wij gaan luisteren naar Nick Drake, Things Behind the Sun. Please beware of them that stare, they'll only smile to see why you time away. And once you've seen what they've been to, in the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. But don't be too down below, they never grow, they're always tired and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say. Happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done from near your sea. Just watch you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Yes, be. NPO Radio 1. 2 uur.